radioisrael.nl. Het is nu 7 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Tijdens een vredesmars in de Oost-Oekraïnse stad Charkov zijn vandaag 3 mensen door een ontploffing om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten gewond. Een explosief zou uit een auto zijn gegooid in de menigte van ongeveer 500 mensen die net begonnen waren aan de mars. De Oekraïnse autoriteiten zouden verdacht hebben opgepakt. In Bangladesh zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen door een ongeluk met een veerboot. De ferry kapseisde en zonk nadat die in aanvaring was gekomen met een vrachtschip. Het ongeluk gebeurde op de rivier Padma op ongeveer 40 kilometer van de hoofdstad Dhaka. Op de veerboot zaten zeker 100 mensen. De reddingsdiensten hebben ruim 50 gered. Ze zoeken nu naar andere opvarenden. Afgelopen nacht werd voor het laatst het spoorviaduct gebruikt in Delft. De trein gaat vanaf komende week ondergronds. Een tunnel van 2,3 kilometer met 4 sporen vervangt het viaduct dat met zijn 2 sporen een flessenhals was geworden. Veel Delftenaren zijn blij met de verdwijning van het bovengrondse spoor. De treinen veroorzaakten ook veel lawaai. Het weer. Vanavond krimpt de wind naar zuid en trekt verder aan. Aan zee kan de wind stormachtig zijn, ook volgt vanuit het westen regen. En de temperatuur ligt vanavond rond de 3 graden. Morgen wordt een natte dag, middagtemperatuur komt uit rond de 8 graden. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Sibbe de Vos. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Met de Torahlezing van deze week, Parasha Truma, komen we zo langzamerhand dichter bij het doel waartoe de eeuwige Israël had geroepen. Mozes had tegen de farao gezegd: zend mijn volk heen om mij te dienen. In Parasha Jitro zette Israël de eerste stappen om een priestervolk te worden, mooi uitgelegd door Rob Duizen 2 weken geleden. Israël stond daar voor de ontzagwekkende verschijning op de berg Sinai en ontving de Azeret Hadibrot, de 10 woorden. En in de vorige parasha, Mishpatim, lazen we hoe de eeuwige zijn oordelen uitspreekt, de rechtsregels van het Koninkrijk Gods, met de verbondsluiting als bezegeling daarvan. De vooraanstaanden van Israël mochten een glimp opvangen van Gods heerlijkheid, de Kavod Adonai. Deze hoofdstukken staan in het midden van het boek Shemot, Exodus, en daarmee vormen ze het centrale thema. Het Koninkrijk van God op aarde is doorgebroken, heeft als het ware een bruggenhoofd gevormd te midden van een vijandige wereld. Maar nu is de tijd aangebroken om een woning voor hem te bouwen. Dat feit op zich is al zo bijzonder dat het alleen op grond van een openbaring, een hemelsontwerp, tot stand kan komen. En die woning kan alleen werkelijkheid worden als Israël bereid is om daaraan bij te dragen en mee te bouwen. Geschenken. Zo vertaalt de MBV het woord teruma. Hefoffer of heffing, zeggen Statenvertaling, Narnische Bijbel en NBG. Spreek tot de kinderen Israëls dat zij voor mij een hefoffer nemen van alle man wiens hart hem aandrijft. Zul je deze heffing voor mij nemen? De wortel van het woord teruma is roem, dat opheffen betekent. Een offer dat omhoog geheven wordt. En door deze heffing voor God af te zonderen, worden we ook zelf opgeheven, zo is de gedachte. Precies zoals Mozes de berg besteeg, in Gods nabijheid verkeerde en de blauwdruk van de Mishkan de woning mocht zien. Opmerkelijk is dat er niet staat Weyitnu, ze zullen geven, maar Weyikhu, ze zullen nemen. De woning van God kan alleen bestaan als we datgene wat we te geven hebben, nemen en volkomen vrijwillig investeren in zijn koninkrijk. Dat is deelnemen in de ware zin van het woord. Maar je zult dan ook delen in de winstuitkering. De Midrash vertelt dat het volk de woorden sprak: we zullen doen en horen. Exodus 24, vers 7. Als teken van hun toewijding aan de Torah. En dat de eeuwige daarop zei: v'yikhuli truma. En ze zullen van mij truma nemen. Met andere woorden, als jullie de garantie willen hebben dat de Torah, die je zojuist hebt aanvaard, een deel van jullie toekomst zal blijven, dan moet je bereid zijn iets op te geven om de Torah te steunen. Vers 8 van Exodus 25 is een sleuteltekst. Wa'atsu li mikdash v'shachanti betocham. Maken zullen zij voor mij een heiligdom, wonen zal ik in hun midden. De wijzen hebben daarbij al vroeg opgemerkt, er staat niet betocho, in hem, maar betocham, in hen. De eeuwige woont dus niet in de tabernakel, in de mishkan, maar letterlijk in zijn volk, meestal vertaald als in hun midden. Hier in Exodus 25 lezen we dus al dat God in zijn volk wil wonen. En hoe kan dat gebeuren? Door truma te nemen, af te zonderen voor hem. Eigenlijk waren het allemaal voorwerpen die ze op hun beurt ook weer van hem hadden gekregen, toen de Egyptenaren hen van alles voorzagen tijdens hun uittocht. En nu begrijpen ze ook waarom. Samen mogen ze investeren in een heiligdom voor de eeuwige. Er bestaat een Joodse uitleg die het begrip Mishkan heel dichtbij brengt. Als acroniem staat de mem dan voor de beginletter van het woord mita, bed. De shin voor shulchan, tafel. De kaf voor kise, stoel. En de noen voor ner, lamp. Iedere woning, hoe simpel ook, heeft tenminste deze voorwerpen. Zo kan iedereen aan het gebod om een mishkan voor God te bouwen voldoen. Vandaag de dag, lang na het verlies van tabernakel en tempel, leven Joden nog steeds vanuit een bijzondere belofte uit Ezechiël 11, vers 16. Zeg daarom, zo heeft gezegd mijn Heer de Ene, al heb ik hen ver weg gedreven onder de volken, al heb ik hen uitgestrooid over de landen, toch zal ik voor hen een heiligdom wezen, hoe klein ook, in de landen waar ze zijn aangekomen. Dat kleine heiligdom wordt gezien als de dienst aan God in de synagogen en in Joodse huizen. Zowel de rijkdom aan verbeelding, de rituelen en de indeling van de synagogen is direct van de tabernakel afgeleid. Dan nog een interessant gegeven. De Mishkan was georiënteerd, het woord zegt het al, op het oosten, zoals ook de tuin van Eden dat was. In Genesis 3, vers 24 posteert God cherubim aan de oostkant van de hof om de tuin van Eden te bewaken. Naast dat de ingang van de Mishkan op het oosten is gericht, werden afbeeldingen van cherubim ingeweven in de tentdoek. De tuin van Eden was de plek waar de mens de aanwezigheid van Elohim kon ervaren. De Mishkan had dezelfde functie, een klein verplaatsbaar paradijs. Zo is deze woning een beeld van de tuin der verrukking, de Hof van Eden. Maar ook profetie, een belofte voor de toekomst, wanneer hemel en aarde elkaar opnieuw zullen raken en Gods heerlijkheid ons opnieuw zal overschaduwen. Psalm 85. En dat heeft alles te maken met de Messias van Israël, maar ook met ons eigen aandeel daarin. Every tribe and every tongue lift up your voice. Shemot, Exodus 25, vers 3 tot en met 8, lezen we: En dit is de heffing die ge van hen zult aannemen: goud, zilver, koper, brons, azuurslak, purper, scharlaken, karmozijnworm, doek, geitenhaar, bloedrode ramsvellen, dassenvellen, acaciastammen, olijfolie voor de verlichting, balsems voor de zalvingsolie en voor de kruidenwierook, brilstenen en opvulstenen, voor de efod en het borstschild. Maken zullen zij voor mij een heiligdom, wonen zal ik in hun midden. Uiteindelijk zal deze teruma, zullen al die losse onderdelen, een woning gaan vormen. Na al wat ik jou te zien geef, de uitbeelding van de woning en de uitbeelding van alle voorwerpen daarin, zo zullen jullie het maken. En dan gaat de tekst verder. We asu aron atse shittim. Maken zullen ze uit acaciastammen een ark. Het is bijzonder dat de ark, de Aron, het eerste voorwerp is dat de Eeuwige noemt. Hij valt met de deur in huis, zouden we bijna zeggen. Vanuit Gods perspectief gezien draait het hierom. De Aron was in feite een kist of kast van duurzaam hout gemaakt en van buiten en van binnen overtrokken met goud. Een kist of kast maak je om er iets in te stoppen. Het belangrijkste wat erin werd bewaard was het bewijs van de overeenkomst tussen God en Israël. De twee stenen tafelen met de 10 woorden. Waarom twee? Bij een overeenkomst is er altijd sprake van een afschrift voor beide partijen. In huwelijkstermen zouden we ook kunnen spreken van een ketubah. De Aron is het hart van de Mishkan, de woning van God. Het leert ons ook over het hart van de tzaddik, de rechtvaardige. Van buiten overtrokken met goud? Nou ja, de hoge priester kwam daar 1 keer per jaar. Maar van binnen? Wie keek er ooit onder het deksel dat er op de Aron lag? Dat deksel trouwens, in het Hebreeuws kaporet, moest helemaal van goud worden gemaakt. Met op de beide uiteinden 2 keruvim, die daarmee 1 geheel vormden. Met hun vleugels omhoog geheven, terwijl ze de kaporet bedekten. In Romeinen 9, vers 25 schrijft Shaul dat God Yeshua HaMashiach heeft voorgesteld als hilasterion, Grieks voor kaporet. Die 2 keruvim stonden ish el achiv. Letterlijk staat daar een man tegenover zijn broeder. Maar ze keken naar de kaporet, het verzoendeksel. Dat is de enige manier om tegenover elkaar te kunnen staan. Als we dat doen, kijkend via het verzoendeksel. Vanaf deze plek zal de Eeuwige spreken. Hier zal het bloed voor de verzoening worden gesprenkeld. Dit is zijn troon, maar hij zelf is onzichtbaar. Zoals Abba's stoel in de huizen van orthodoxe Joden. Niemand gaat daarin zitten. Het was dé manier om de Vader te eren. Zo is de Aron uniek. Het is niet het voorwerp van aanbidding, dat is de Eeuwige zelf. In de synagoge is de heilige arke, de Aron HaKodesh, een kast met een gordijn ervoor, waar de toraalrollen worden bewaard. Ook een verwijzing naar de ark van het verbond. Het tweede voorwerp dat genoemd wordt in dit gedeelte is de Shulchan, een tafel van zuiver goud. Er moesten schotels, schalen, kannen en kommen voor gemaakt worden. En op de tafel moesten de lechem panim gelegd worden, letterlijk het brood van het aanschijn. In Leviticus 24 vers 6 lezen we hoe: Neerleggen zul je ze in 2 rijen, 6 per rij, op de reine tafel voor het aanschijn van de ene. Het waren 12 ongezuurde koeken naar de 12 stammen van Israël. In de woestijn zal dat van het hemelse brood, het manna, gemaakt moeten zijn geweest. Zo heeft Yeshua ook gezegd: Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Maar ook het lichaam, de gemeenschap, de 12 stammen dus, worden zo voorgesteld door het brood. En in het kleine heiligdom van de Shabbatstafel zijn de galles een constante reminder aan dit brood. Als we niet eten, gaan we dood. Als we ons niet steeds voeden met Gods woorden, kunnen we geestelijk niet stand houden. En herdenken we het offer van Yeshua niet juist ook door wijn en brood? En dan staat er, Va'asita menorah zahav. Maak een menorah, een kandelaar van zuiver goud. En niet zomaar één. Met voet, stengel, kelken, knoppen en bloesems, alles uit één stuk. De menorah wordt beschreven als de levensboom die ooit in de tuin stond. De kelken zijn meshukadim, amandelvormig. De amandelboom is de eerste boom in Israël die bloeit. De menorah is van oudsher het symbool voor heel Israël tot de dag van vandaag. Zonder het licht van de menorah zou het in de Mishkan aardedonker zijn. Kijkend naar de menorah kun je ook afvragen wat het belangrijkste zou zijn. Zijn het de oliebakjes, de mooie kelken en bloesems, de dragende armen, de standaard of de voet? Maar de conclusie is natuurlijk, juist alle onderdelen samen vormen die ene kandelaar, dat ene volk van God. Zonder het licht van Israël en zijn Messias kunnen we een heiligdom bouwen, maar dwalen we in het duister, dwaallichten genoeg die ons dan kunnen verleiden. In de synagoge zul je overigens geen zevenarmige kandelaar vinden. Die is gereserveerd voor de woning van de eeuwige. Wel vind je er een heenwijzing naar, de Ner Tamid, het eeuwig licht, boven de heilige arken, de bewaarplaats van de Torahrollen. Ook de twee Shabbatskaarsen, die op vrijdagavond worden aangestoken, verwijzen naar de menorah. Ima wears a golden star that twinkles in the light of candles as she turns her hands to spread their warmth tonight. Shabbat, Shabbat, island of peace and rest. In the feast of Shabbat, the people of God are blessed. My Abba lifts the bread and wine as we bless our God Most High. Creator of the heavens and earth, Hallelujah Adonai. Shabbat, Shabbat, island of peace and rest. In the feast of Shabbat, the people of God are blessed. The angels join us as we sing, with joy our candles glow. The heavens will touch the earth tonight, the hearts of wise men know. In Shemot 26 vers 1 lezen we, de woning zul je maken van 10 tentkleden, van getwijnd doek, geverfd in azuurslak, purper en scharlaken karmozijn. Met cherubim, zoals een kunstenaar ze maakt, zul je ze maken. De 10 kleden die hier worden genoemd, vormen de binnenste tent van het heiligdom. Steeds weer komen we daarbij 4 kleuren tegen. Wit, hemelsblauw, paars en dieprood. Bij de binnenste tent, bij de voorhang voor het allerheiligste, de parochet, en bij het gordijn voor de buitenste tent, de poort in de voorhof, en bij de kleren van de hoge priester. We zullen ze nog eens één voor één bekijken. Allereerst wordt er gesproken over Sheish Mashzor, fijn getwijnd wit linnen. De draden van vlas en wol worden na het spinnen in elkaar gedraaid om de nodige stevigheid te krijgen. Prediker 4 vers 12 leert ons dat iemand alleen zwak staat. Met z'n tweeën sta je veel sterker en een drievoudige gevlochten koord zal niet snel breken. Als we ons met elkaar verbinden en de eeuwige daarbij als derde draad hebben, zal een verbintenis stand kunnen houden. Het zuivere witte linnen doet denken aan de rechtvaardige daden van de heilige en van de heilige bij uitstek. En dan worden er 3 kleurstoffen genoemd. Een kleurstof heeft, anders dan een pigment, een vervend vermogen en wordt volkomen één met de stof. De eerste kleurstof die genoemd wordt is tegelet, hemelsblauw. Het gewaad van de hoge priester had die kleur. Tegelet is een kleurstof die werd gemaakt uit de purperslak. Daarvan waren er honderden nodig. Tegelet is kort geleden herontdekt. Het wordt verkregen door de kleurstof direct aan het zonlicht bloot te stellen. Dat is anders bij argaman, Hebreeuws voor purper. Als dezelfde kleurstof in de schaduw wordt verwerkt, ontstaat de paarse kleur. Alleen koningen en rijken konden purper dragen. Maar het zijn sterke schouders die de weelde kunnen dragen. Onze Messias wordt wel genoemd de koning der koningen en de heer der heren. Ten slotte Tolaat Shani, karmozijnrood of scharlakenrood, gemaakt uit de scharlakenworm. Scharlaken wordt in de Bijbel alleen in verband met Israël genoemd. De hoer Rahab ontkomt aan het oordeel door zich aan te sluiten bij Israël met behulp van een scharlakenkoord. In Matteüs 27 hullen de Romeinen Yeshua bij wijze van bespotting in een scharlakenrode mantel. Maar hij is werkelijk de koning van de Joden. En dan staat er nog iets heel bijzonders in dit gedeelte. En maken zul je 50 haken van goud en dan de kleden met elkaar verbinden als een vrouw aan haar zuster. Met die haken. Eén zal de woning worden. Het gaat hier dus niet alleen maar over stoffen, kleuren, lussen en haken. De Mishkan, de woning van de eeuwige, heeft alles met gemeenschap te maken. Lord, live in me. Lord, live in me. The only way I will ever be free is if you live in me. Lord, live in me. The only way I will ever be free is if you live in me. Teach my heart to see you, my lips to sing your praise. Without your life inside of me, I perish all my days. Lord, live in me. The only way I will ever be free is if you live in me. In Shemot, Exodus 27, vers 1 lezen we: maken zul je ook van acacia stammen het altaar, van 5 ellen lengte en 5 ellen breedte. Vierkant zal het altaar wezen en 3 ellen zijn opstand. Als je door de poort van de voorhof binnenkwam, was het eerste wat je zag Hamisbeach, het altaar. Hol van planken, overtrokken met koper. Er staat duidelijk niet een, maar het altaar, Hamisbeach. In het denken van het Oude Oosten was het altaar een interactiepunt tussen hemel en aarde, tussen het goddelijke en het sterfelijke. Zo ook hier. Alles wat in aanraking kwam met het altaar werd geheiligd. Hier werd het bloed uitgestort. Hier werd het dagelijks brandoffer gebracht en de andere offers. En er is een parallel met het vloekhout waaraan Yeshua werd terechtgesteld. Het kruis symboliseert ook het raakvlak tussen hemel en aarde. Een merkwaardig gegeven zijn de horens aan de vier hoeken van het altaar. Het waren ornamenten met een rituele functie. Het bloed van de zondoffers werd er aangesmeerd en plengoffers van wijn werden erover uitgegoten. Je leest daarom ook dat sommigen erheen vluchten om zich eraan vast te klampen. Zo vlucht Adonia voor zijn broer Salomo de voorhof in en grijpt de horens van het altaar. 1 Koningen 1 vers 50. In de synagoge zul je in tegenstelling tot veel kerkgebouwen tevergeefs naar een altaar zoeken. De Tora verbiedt het brengen van offers buiten het door de eeuwige voorgeschreven heiligdom. Sinds de verwoesting van de tempel in het jaar 70 van de gangbare jaartelling is dat niet meer mogelijk. Toch is het altaar in de Joodse traditie niet helemaal verdwenen. In het kleine heiligdom van het eigen huis is de tafel een verwijzing naar het altaar van de Mishkan. De wijn, het brood en het overige voedsel herinnert aan de offers. Zoals heel Israël en in het bijzonder de priesters deel hadden aan Gods altaar door ervan te eten, zo worden de maaltijden tijdens met name de Shabbat en de feesten geheiligde bijeenkomsten waar de aanwezigheid van de eeuwige beleefd mag worden. De vader zegt zegeningen over wijn en brood, zoals ook de priester die dienst deed bij het altaar dat zou hebben gedaan bij de pleng en de spijsoffers. De vaste tijden waarop het dagelijks brandoffer werd gebracht vinden we terug in het morgen- en avondgebed. Wat een mooi praktisch beeld van het priesterschap van alle gelovigen. Zo kunnen ook wij priester zijn in ons eigen huis. Het laatste gedeelte van Parasha Truma bespreekt de Chatzer, de voorhof. Ba'asita et Chatzar Hamishkan. Het was een omheining van puur getwijnd wit linnen, Shesh Mashzor, van 5 ellen hoog. Je kon er niet overheen kijken. Je kon alleen het bovenste en buitenste deel van de tent zien, gemaakt van dierenhuid. Je zag de rook van het brandoffer opstijgen en wellicht ook de wolk van de Shechina, Gods inwonende heerlijkheid. De vertaling uit het boek brengt de afmetingen voor ons wat dichterbij. De voorhof zal dan 45 meter lang en 22,5 meter breed zijn, omgeven met muren van gordijn van 2,25 meter hoog, gemaakt van getwijnd fijn linnen. En de poort waardoor je het plein binnenkwam, de ingang van de voorhof, wordt gevormd door een 9 meter breed gordijn, gemaakt van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwijnd fijn linnen. Dit kleurig weefsel moet worden bevestigd aan 4 pilaren op 4 voetstukken. Hier moesten wij als heidenen trouwens halt houden. Alleen Israëlieten was het toegestaan de Chatzer te betreden. Vervolgens mochten alleen de Kohanim door het tweede gordijn binnengaan. En alleen de Kohen Hagadol, de hoge priester, mocht door de 4-kleurige met keruvim ingeweven paroget, het allerheiligste, ingaan. Wat een genade dat ook wij als gelovigen uit de volken er nu bij mogen horen en huisgenoten Gods genoemd worden. De tijd ontbreekt om alle facetten van de tabernakel te bespreken. Het belangrijkste is vast te stellen dat het hier om Gods heiligdom gaat. De tabernakel verbeeldt het centrale punt waar alle Bijbelse gebeurtenissen op gericht zijn. Hoe zouden we anders de tempel kunnen begrijpen? Het verlies daarvan, de synagoge, het heiligdom van ons eigen leven. Hoe zouden we Johannes 1 vers 14, hij heeft onder ons gewoond, kunnen plaatsen? Hoe zouden we de Hebreeënbrief kunnen begrijpen, waar gesproken wordt over het hemelse heiligdom? En Openbaring 21 vers 3, waar staat dat de tent van God bij de mensen zal zijn. De Mishkan leert ons natuurlijk wie de Mashiach is, maar ook Israël als volk. En alle die zich bij dat volk door geloof hebben aangesloten, vinden daar hun ware identiteit. Vihunecho Yisadonai Pohanna Velecha.

Hadash Tehila Elohenu Beten Befi Shir Hadash Tehila Elohenu Hallelu Betek Shofar Hallelu Benevel Vekinor Hallelu Betof Umachol Hallelu בצלצלי תרועה כל הנשמה תהלל יא הללויה ויתן בפי שיר חדש תהילה לאלוהינו ויתן בפי שיר חדש תהילה לאלוהינו הללויה בתק השופר הללויה בנבל וכינור הללויה בטוף ומחול הללויה במנים ועוגב בצלצלי שמה בצלצלי תרועה כל הנשמה תהלל יא הללויה Hallelujah, Hallelujah,

b'muna shalema b'vi ata Mashiach Yeshua ve'apa b'sheyet ma'ameya achake lo v'chol yom sheyashuv ve'apa b'sheyet ma'ameya achake lo v'chol yom radioisrael.nl.